Jest siódma, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, to środa, 12 lipca. Audycja poranna, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Posłowie zaczynają pracę nad Funduszem Dróg Samorządowych. Wprowadza on nową opłatę drogową. Ministerstwo Cyfryzacji chce skutecznie walczyć z oszustami, przez których płacimy duże rachunki za telefon. W tym serwisie Trójki powiemy o planowanych zmianach w prawie. Władze Skarszewa zapewniają, że na słynnym jarmarku będzie zakaz sprzedaży koni na rzeź. Sejm zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, a zakłada on wprowadzenie opłaty drogowej, która będzie wliczona w cenę paliwa. Ma wynieść 25 groszy za litr. Co roku ma być zwiększana o inflację. Za te pieniądze budowane i remontowane mają być drogi, głównie lokalne. Senator Jan Maria Jackowski z PiS-u. Jest to dobry pomysł, który umożliwi remont i konserwację 6 tysięcy dróg, które tego niezbędnie wymagają, a w tej chwili na to budżety gmin ani budżety powiatów nie mają pieniędzy. Ta ustawa, z tego co wiem, jest bardzo popierana przez środowisko samorządowe. No i to jest taki oczywiście dylemat, czy lepiej mniej płacić i jeździć po gorszych drogach, czy jednak trochę więcej płacić, a jeździć po lepszych drogach. Przeciw wprowadzeniu opłaty drogowej jest cała opozycja. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Najpierw wzrost OC w tamtym roku o 50%. Dzisiaj podwyżka przy jednym tankowaniu to jest średnio 20 zł więcej. Widać, że nie ma umiaru ten rząd i te pieniądze nie będą na 500+. One pójdą na sfinansowanie nowych etatów dla prezesów spółek, na odprawy, na wielomilionowe nagrody. Pomysł mi podoba się także Markowi Jakubiakowi z Kukiz15. Brakuje kasy, no to trzeba ją skądś ściągnąć. Ja chcę tylko przypomnieć, że taka opłata w paliwie istnieje. Ona jest skierowana bezpośrednio na budowę dróg i remonty dróg. Nie widzę takiej potrzeby, żeby kolejną taką opłatę robić. Dzisiaj podatki to około 57% ceny popularnej 95. Akcyza 35%, VAT 19%, opłata paliwowa 3%, paliwo to 41%, a marża stacji benzynowej około 2%. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ministerstwo Cyfryzacji chce wprowadzić zmiany w prawie, które zakończą albo mocno ograniczą SMS-owe oszustwa. Chodzi o wykorzystywanie usługi premium. W Polsce jest około 600 dostawców tej usługi. Większość z nich działa uczciwie, informując o cenach i obowiązkach, ale są też oszuści. A wpaść w ich pułapki nie jest trudno. Wystarczy w internecie zrobić zakupy i przy okazji kliknąć o jeden raz za dużo albo zajrzeć do wiadomości udającej komunikaty od kurierów. I wtedy zaczynają przychodzić do nas SMS-y, za które słono płacimy. Resort chce, żeby większą odpowiedzialność wzięli na siebie operatorzy telefoniczni. Projekt trafił właśnie do konsultacji. Ksenia Maćczak. Co roku tysiące Polaków padają ofiarami oszustw właśnie subskrybując usługę premium, na przykład zamawiając horoskopy czy biorąc udział w licznych konkursach. Operatorzy nie reagują, bo każdy SMS premium to dla nich niemały zarobek z tytułu prowizji. Tymczasem rachunki nieraz przysparzają o zawrót głowy, choć czasem to ukryte koszty. Podwyższony rachunek o kilkadziesiąt złotych. Koleżanka mi powiedziała, bo ją to dotknęło i wtedy sprawdziłam na swoim rachunku. Gdyby nie to, pewnie do dzisiaj bym nie wiedziała. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zareagować. Przygotowało projekt, który właśnie na dostawcę usług telekomunikacyjnych nakłada obowiązek uzyskania zgody na ofertę premium od klienta, mówi rzecznik resortu Karol Manys. No i przede wszystkim to my sami będziemy decydować o tym, do jakiego progu chcemy mieć, jeżeli będziemy chcieli korzystać z SMS-ów premium. Domyślnie to będzie próg 35 zł. To oznacza, że maksymalnie taką kwotę klient będzie mógł miesięcznie stracić. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od nowego roku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trzej byli funkcjonariusze SB uniewinnieni przez radomski sąd. Byli oskarżeni o próbę otrucia w 1981 roku legendy Solidarności Anny Walentynowicz. Prokurator żądał dla każdego z nich 3 lat więzienia, ale sąd uznał, że mężczyźni, choć mieli plan, to go nie zrealizowali. Mężczyźni odpowiadali za to, że przeszło 30 lat temu podjęli działania zmierzające do podania Annie Walentynowicz środka farmakologicznego, który w małej dawce mógł spowodować niebezpieczne odwodnienie organizmu, a w dużej zatrucie, a nawet doprowadzić do śmierci. Sędzia Jerzy Kosiela, uzasadniając wyrok, przypomniał, że do realizacji zamiaru jednak nie doszło. Ich działanie nie przeszło w fazę dalszą, którą by można uznać za usiłowanie, które mogłoby podlegać odpowiedzialności karnej. Synowi opozycjonistki, który podczas procesu był oskarżycielem posiłkowym, trudno było zrozumieć, dlaczego planowanie czy przygotowanie czynu nie jest traktowane jak przestępstwo. Takie mamy prawo. Sąd ma prawo wydać taki wyrok, jaki uważa za słuszny. Wyrok nie jest prawomocny. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Skaryszew chce skończyć z handlem końmi na rzeź. Władze gminy będą współpracować z Fundacją Centaurus, która walczy z tym procederem. W podradomskim miasteczku co roku odbywa się jeden z największych w Europie jarmarków końskich. Większość zwierząt stamtąd trafia do ubojni na południu kontynentu. Tam konina cieszy się bowiem uznaniem konsumentów. Od przyszłego roku takiego handlu ma już jednak nie być. Samorząd będzie pracować nad uchwałą zakazującą handlu końmi na rzeź, zapowiada burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga. W tych uchwałach właśnie będziemy chcieli pozawierać pewne rzeczy, które byłyby takim uregulowaniem, że bardzo chętnie gościmy wszystkich innych, oprócz tych, którzy przywożą konie do sprzedaży na rzeź. Podpisany dokument zezwala na handel końmi w Skaryszewie jedynie w celach wystawowych czy reprodukcji. Michał Fedusio, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 7.30. Ja w studiu już Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. O sporcie. Oczywiście i Wimbledon na początek, bo coraz więcej wiadomo w wielkoszlemowym turnieju przy Church Road w Londynie. Ostatnim ćwierćfinalistą w turnieju panów został Novak Djokovic po wygranej z Adrianem Manarino. U pań znamy już komplet półfinalistek. To kolejno Garbiń Muguruza po zaskakująco łatwiej wygranej ze Swietłaną Kuzniecową. Venus Williams lepsza od dobrze znanej z niedawnego Roland Garros Jeleny Ostapienko. Magdalena Rybarikowa, która niespodziewanie poradziła sobie z potężną Coco Van de Veek. I ku uciesze gospodarzy Joanna Konta, ta wygrała z Simoną Halep, a Brytyjczycy czekali na swoją przedstawicielkę na tym etapie rozgrywek aż 39 lat. Dużo krócej czekaliśmy na kolejne etapowe zwycięstwo Marcela Kittela w kolarskim Tour de France. Niemiec znów był najszybszy po finiszu z grupy, tym razem na mecie 10 etapu w malowniczej Dordogni. 178 km. Etap przejściowy dla kolarzy, ale dla widzów i kibiców, mimo przewidywalnego scenariusza, jak w dramacie Szekspira. Najpierw ucieczka, potem finisz sprinterów. Wielka uczta, zabytki, stare zamki, wprasowane w skały opadające stromymi ścianami w ciemnozieloną toń rzek. Przepiękne przełomy, strome doliny. No i wyśmienita kuchnia. Uciekło ich dwóch straceńców, debiutantów, Francuzów i tak gnali, aż smok peletonu podniósł leniwe dotąd ślepia i błysnął kłami szprych. 6 kilometrów do mety i zaczęły się harce grup rozprowadzających sprinterów. Bergerac, ostatnia prosta, 700 metrów, biała koszulka, Krzysztof i Katiusza na przedzie i wtedy zielony ludzik wyskakuje zza pleców innych, Marcel Kittel. Co za siła, co za moc, atomowe kolana. Meta, miasto pewnego szlachcica o legendarnie długim nosie, Cyrano de Bergeraca i wspaniałego wina. A jutro 203 kilometry, zamkami, winem i truflami płynącego departamentu Dordogne do Po. Płasko, ale już w tle widać rosnące z każdym kilometrem olbrzymie garby stromych i dzikich Pirenejów. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że liderem wielkiej pętli pozostaje Chris Froome. Teraz piłka i głośny transfer Jamesa Rodriguez'a do Bayernu Monachium. Kolumbijczyk przenosi się na Allianz Arena na 2-letnie wypożyczenie za 10 milionów euro. Bawarczycy po tym okresie będą go mogli wykupić za słoną dopłatą, rzecz jasna. W kraju potwierdziły się transfery Dawida Kownackiego do Sampdorii Genua i Tomasza Kędziory do Dynama Kijów. Za pierwszego Lech miał skasować 4 miliony euro, za drugiego 1,5. Bezgotówkowo nowym trenerem Wisły Płock został Jerzy Brzęczek, a nowym selekcjonerem naszej kadry hokeistów niejaki Ted Nolan, znany z pracy w NHL z ekipami Buffalo Sabres i New York Islanders. Kanadyjczyk zastąpił Jacka Płachtę. No i informacje sportowe. Z dziedziny piłki nożnej to ostatnio przypominają informacje ekonomiczne. Ale to już niedługo, bo w końcu piłkarze wybiegną na boiska i już w nowych składach uzupełnionych albo przerzedzonych. Albo też przerzedzonych, tak. Dziś zdaje się Legia rozpoczyna batalię o Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji. To jeszcze tylko upewnię się w sprawie Wimbledonu. Nadal poza turniejem? Niestety tak, bo mu bardzo kibicuję. To może przestań mu kibicować po prostu. My też kibicujemy, żeby tego słońca nie zabrakło Państwu dziś, ale od razu uprzedzam, że chmury się pojawią, nadciągną, szare, ołowiane i z nich popada deszcz, ba, zagrzmieć może nawet. Proszę się przygotować. Kalosze, kaptury, parasolki, co tam Państwo mają pod ręką? Nie rozstawać się po prostu. Parasol nosi przy pogodzie, to stare przysłowie, które warto dziś mieć w sercu. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, a w czasie burz będzie porywał. 75 km na godzinę, takie nawet podmuchy. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i to chyba czuć trochę w głowach. No ale ciepło. 20 stopni w Koszalinie, w Słupsku i Suwałkach 22. Poznań Elbląg 24, w Warszawie i w Tarnowie 26, 28 stopni w Przemyślu i to dzisiaj będzie nasza stolica ciepła. Może lepiej biegun. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Cześć, sąsiedzie. Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic. Właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to, co najważniejsze w silniku, działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też pobierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna 10,5 minuty po godzinie 7. Już niebawem pojawi się dr Tomasz Rożek, który dziś opowie o Ziemi, ale od razu uprzedzam, nawet nie dotknie jądra tematu, bo gdybyśmy dziś chcieli się przewiercić, to tak naprawdę to znikomą podróż odbylibyśmy. To taka piękna analogia. Może jako na zachętę, panie doktorze? Z grubsza to było tak, że gdyby Ziemia była wielkości jabłka, to chyba udało nam się przewiercić przez samą skórkę. Ach, właśnie. No i chyba nie bez przyczyny Isaac Newton też z tym jabłkiem. Ziemia, jakież to piękne porównania. 11 po 7. Zapraszamy do reklamy. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaję tu do wieczora. Sięgnij po kosmetyki do opalania. Pamiętaj o sprayu przeciw komarom. Spakuj wszystko do kosmetyczki i zaprzyjaźnij się z latem. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty niezbędne na urlopie i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o wakacyjnej ochronie Rossmann. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Kochana, krótka piłka. To już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, już 12,5 minuty po godzinie 7. A dziś państwa poprosiliśmy o łamańce językowe. Dostaliśmy też kilka SMS-em, bardzo ładne, e-mailem, bardzo ładne, ale chodzi o to, żeby się jednak wykazać pewną sprawnością. Trzech trójkowiczów tarczę trzymało, czwarty z łuku trzema strzałami strzelał, aż tarczą po trzykroć trzepało. Uwaga, prosto ze Lwowa przedwojennego dostałem, znaczy nauczył mnie tego dziadek, już nie żyjący świętej pamięci. Raz w szynelu się zaszywszy, pierwszym szykiem wyszły trójka trzy wszy. A teraz tak bez trójki, nie? Raz w szynelu się zaszywszy, pierwszym szykiem wyszły trzy wszy. Gratulacje. Państwo świetnie sobie poradzili z tym zadaniem. Jak z tym zadaniem poradzą sobie artyści? Też zapewne znakomicie. No i wszystko jasne. Hymn męskiego grania. Anno Domini 2017. A przy okazji powiem, że muzyczny rozkład jazdy także w porannej audycji, jak zwykle. Nie boję się. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd. I rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Prosto w waszych głów. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i drwią. Łamiemy szyfry chmur. Strzelać mi po skłon. Yeah. krzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę smugę cienia, pod niebo skłonem ziemia, pod niebo skłonem ziemia. Środek lipca, a tutaj no to ciepło tak powoli, powoli do nas dociera, wielu spragnionych i o cieple dziś porozmawiamy. I wcale nie będzie to ciepło z kosmosu. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Z kosmosu są pytania, odpowiada na nie dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. W pewnym sensie, ona jest z kosmosu. No tak, no wszyscy jesteśmy z kosmosu. Ja nie chcę podważać pana tej pozycji, ale w pewnym sensie to jest kosmiczne. No, to tak jak pan ostatnio pytał, czy istnieje życie w kosmosie. No i od razu słuchacze mówili, przecież my też jesteśmy w kosmosie. Tak. No tak, ale to są kwestie semantyczne, semiotyczne. Zostawmy to z boku. Dziś zaglądamy wręcz przeciwnie. Nie do kosmosu, a do wnętrza Ziemi. No i jest pytanie dokładnie o to, co tam tak grzeje. Pan Marek pyta, skąd się bierze ciepło w Ziemi i czy to ciepło jest tam od momentu powstania planety? W pewnym sensie tak, natomiast akurat w naszym przypadku to ciepło jest cały czas podtrzymywane. No masz. Młode planety były bardzo gorące w chwili powstania i to ciepło przez długie, długie lata, miliony lat było wypromieniowywane, w związku z tym planety z czasem stygły. Im większa planeta, tym więcej tego ciepła, więc tym dłużej może w środku być gorąca. Taka planeta jak chociażby Mars już dawno w środku wystygła, przez to, że jest dużo mniejsza. To, czy w środku jest gorąco, czy zimno, to nie jest kwestia tylko garstki geofizyków czy geologów, którzy się cieszą albo smucą z tego powodu, tylko to ma zasadnicze i ogromne konsekwencje. Bo sam środek Ziemi, on, ja mówię o samym środku, nie o płaszczu, nie o tych warstwach głębszych, tylko o samiutkim środku. Czyli o jądrze Ziemi? O jądrze Ziemi. On chyba nie jest płynny. Wydaje się, że to jest jakaś wirująca kula żelaza, stopu żelaza, nie czystego, tylko stopu żelaza, może z niklem. Dość mało o tym wiemy wbrew pozorom, bo to są warunki na tyle ekstremalne, że my absolutnie nie jesteśmy w stanie do tego zajrzeć. Widziałem kiedyś taką piękną analogię, jak głęboko potrafimy się wwiercić w ziemię. Jak głęboko? Zapomniałem dokładnej liczby, natomiast z grubsza to było tak, że gdyby ziemia była wielkości jabłka, to chyba udało nam się przewiercić przez samą skórkę. Także tam naprawdę jest jeszcze sporo do zbadania. No to w sumie dziwne, że ludzie latają w kosmos, bo najdalsze zakątki eksplorują, a nie są w stanie do wnętrza własnej planety sięgnąć. Ja niedawno pisałem taki tekst o tym, że większość gatunków żywych organizmów na Ziemi to są gatunki, których my jeszcze nie znamy, które jeszcze nie zostały opisane. Całkiem sporo z nich to są gatunki mieszkające na dnach mórz i oceanów. To są trudne miejsca do badania, więc a środek Ziemi też jest bardzo trudny. To nie jest tak, że albo badajmy Ziemię, albo badajmy kosmos, bo z kosmosu łatwiej. Niektóre rzeczy można zbadać czy zobaczyć na Ziemi. W każdym razie, wracając do tego, to wirujące jądro Ziemi, to, że ono wiruje, to troszeczkę działa tak jak dynamo. Tam powstają jakieś prądy powierzchniowe, które generują pole magnetyczne. No i tutaj dochodzimy właśnie do tych konsekwencji, o których wspomniałem. Ziemia ma pole magnetyczne i to nie jest tylko kwestia tego, że wygodnie nam się chodzi z kompasem, tylko to jest tarcza, takie pole siłowe, dosłownie pole siłowe, jak niemalże jak z filmów science fiction, które chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. Chroni nas też przed wiatrem słonecznym, czyli przed strumieniem cząstek ze Słońca. Gdyby tej tarczy nie było, to przy większym podmuchu ze Słońca taki wiatr zdmuchnąłby ziemską atmosferę i wtedy życie by wymarło. Dosyć szybko i brutalnie. Na Marsie być może coś takiego miało miejsce. Mars musiał mieć kiedyś atmosferę, bo miał ciekłą wodę. Dzisiaj tego nie ma. Wystygł, pole magnetyczne zniknęło, pewnie zanikało czas jakiś, ale w końcu zniknęło całkowicie. Zabrakło tarczy. Czyli to, że Ziemia jest gorąca w środku, że coś tam wiruje, to jest naprawdę bardzo ważne. Natomiast odpowiadając w końcu na pytanie zadane przez pana Marka, skąd się bierze to ciepło? Ziemia rodziła się z tym ciepłem w sobie. Z czasem stygła, natomiast w przypadku Ziemi to ciepło jest cały czas podtrzymywane przez rozpady promieniotwórcze. I to jest bardzo ważne źródło energii. Natomiast tak jest w przypadku Ziemi, w przypadku innych globów, dużo mniejszych na przykład, takich jak chociażby Księżyce, Jowisza czy Saturna, źródłem energii może być grawitacja. Taki Księżyc krążąc wokół bardzo dużej planety, nigdy nie krąży po idealnie kołowej orbicie, więc raz jest dalej, raz bliżej. Ta gigantyczna grawitacja olbrzymiej planety, takiej jak Jowisz czy Saturn, ona raz go nieco ściska, raz go nieco rozciąga. I te takie ruchy powodują tarcie we wnętrzu globu i produkcję ciepła. No bardzo to wszystko ciekawe. Nie szukajmy analogii, że młoda planeta gorąca na starość stygnie, bo nie wchodźmy w tereny niebezpieczne. No bo tam nie, bo tam jeszcze trzeba powiedzieć, że czym większa, czym dłużej jest gorąca. Naprawdę? To bardzo jest niebezpieczne. To w takim razie się szybko pożegnajmy, żeby nie było na nas. Dobrze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek, słyszymy się jutro. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you keep. All the soul in the world won't wash away. On your hands, is it to stay? Hey man, why's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book, some rule that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Plan B w trójce w audycji porannej. 2, 2 i 7 trójek. To jeszcze jeden łamaniec. To ja może zamiast trójki dopowiem trzy razy. Będąc dzieckiem miałem z okazji usłyszeć nazwę zespołu, bodajże pieśni i tańca, ale czy to jest prawda, czy nie i czy ta nazwa jest prawdziwa do końca, to też nie wiem, ale tak mi zapadła w pamięć, że jestem w stanie w każdej chwili ją wypowiedzieć dnia i nocy, a mianowicie Archawini mini łokotoczyńcze pinczo przykulty kiewiczanki. A żeby nie było, że przeczytałem, to jeszcze raz. Archawini mini łokotoczyńcze pinczo przykulty kiewiczanki. Nawet trzeci raz powtórzę. Archawini mini łokotoczyńcze pinczo przykulty kiewiczanki. Czuwaj, ja bym ich widział w oberkach i w kujawiakach. Ale może się mylę. Bardzo dziękuję i serdeczne gratulacje. Wiele razy szacunku. To teraz to czwarty raz. 25 po siódmej. Bilet na medal. Nie mogę jechać do Wrocławia, więc co, będę konkury tutaj czynił. Łukasz Karusta, no to rozwiążmy to, co zawiązaliśmy po 6.20. Tak, po 6.20 namówiliśmy Państwa na tę gimnastykę, no bo właśnie bilety na gimnastykę, na World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich dla Państwa mamy. Przypomnę tylko, że tam aerobik sportowy, akrobatyka sportowa, gimnastyka artystyczna, skoki na trampolinie i tumbling. Nam chodziło o gimnastykę i akrobatykę języka, no i Państwo dali radę. Jola lojalna. Były też nieco dłuższe propozycje. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyindywidualizował się z rozentuzjazmowanego tłumu, z trójko wyłamywanymi nogami, popijając spirytusik najwdestylowaniu chniejszy. I zdarzały się także łamańce niepolskie. To jest chyba najciekawsze. Mam łamaniec czeski z liczbą 3 w roli głównej. 303 srebrnych krzepalek przeleciało przez 303 srebrnych strzech. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy również, no to jeszcze jedna propozycja. Rękawica się o rękawa wicowaciła i miała małe rękawa wicowaciątka w trójce. No bardzo dziękujemy za te wszystkie propozycje. Odezwiemy się do Państwa w sprawie biletów na gimnastykę na World Games. Pod czeskich teatr szło Czechów trzech. Tak się zaczynał wierszyk dla dzieci, który miał ćwiczyć także ich język. Bardzo dziękujemy za to. Łamańce, Łukasz Karusta, naczelnik oddziału wysyłania państwa na World Games 2017. Jutro też się pojawi, także proszę się nie martwić i pojawi się kolejna dziwna dyscyplina i jeszcze dziwniejsze zadanie zapewne. Może nie taka dziwna, ale ciekawa, trochę nieoczywista. Będziemy inna. Komplikować, no bo państwo to lubią. 26 minut po godzinie 7. Łukasz powróci za pół godziny, nawet troszkę krócej. Ten czas szybciej upłynie z muzycznym rozkładem jazdy. A jeśli muzyczny, to zagramy jeszcze coś, a potem skrót informacji. Trójce. Zapraszamy do reklamy. Karol, na co ci tyle dorady? No bo w Lidlu są okazje dla rodziny i jest taniej. To kupiłem rybę na zapas. A coś dla mnie? A dla pani nowoczesnej kupiłem papryczki Padron. Jakoś żadnej nie widzę. Chłopaki! Wnoście papryczki! Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu super ceny na tydzień rodziny. Świeża dorada jedynie 2,59 za 100 gramów, a papryczki Padron tylko 1,99 za 200 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna. Po 7.30 zajrzymy do stolic. Tak, tak, do kilku stolic, ale to dopiero za chwilę. Na razie 7.30 i skrót najnowszych informacji, które przekaże państwu Radosław Mróz. Ciężarówka wjechała w tył autokaru wiodącego dzieci do Zakopanego. Do wypadku doszło na Krajowej Jedynce w miejscowości Wików. Jedna osoba trafiła do szpitala. Dzieciom nic się nie stało, informuje Marta Ladowska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Podróżujący autokarem, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które tam się znajdowały, nie doznały żadnych poważnych obrażeń. Do wypadku doszło około 5.20. Na miejscu cały czas są utrudnienia. W tym momencie na miejscu trwają czynności. Prawy pas w kierunku na Katowice jest zablokowany. Jak na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Policja radzi omijać miejsce tego wypadku. Na pogodowej mapie Polski są kolejne ostrzeżenia. I przelotne opady deszczu są prognozowane, i burze. Grażyna Dąbrowska z MGW dodaje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą 11 województw na południu, na zachodzie i na północy kraju. Sejm zajmie się wnioskiem PSL-u o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Według ludowców minister nie ma pomysłu na rozwój polskiej wsi i nie radzi sobie z jej podstawowymi problemami. Posłowie PSL krytykują m.in. ustawę o obrocie ziemią i zmiany kadrowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PiS stoi za ministrem murem, a z sejmowej arytmetyki wynika, że wniosek wyląduje w koszu. A w Trójce kolejne informacje o 8.00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. I Patrycy Żwyrga, dzień dobry. Dzień dobry. Wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać wzrostu cen dla klientów stacji benzynowych. Tak przynajmniej twierdzi PKN Orlen. Przedstawiciele firmy przekonują, że dynamika zmian cen paliw jest przede wszystkim pochodną czynników makroekonomicznych. W oświadczeniu Orlenu czytamy, że inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na krajowy rynek paliwowy, jak i w szerszej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, spółka ocenia pozytywnie. To kolejny głos w dyskusji nad projektem ustawy, który w Sejmie złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, chodzi o dodatkową opłatę 25 groszy za każdy litr paliwa. Pieniądze miałyby trafić na drogi samorządowe. Unijni ministrowie finansów zaakceptowali plan działań, który ma pomóc rozwiązać problem tzw. złych kredytów w sektorze bankowym. Ministrowie chcą, by niespłacane zadłużenie redukowane było szybciej, a banki odkładały większe sumy na czarną godzinę. Według danych, na które powołuje się Reuters, dekada kryzysu finansowego spowodowała, że europejskie banki mają w swoich portfelach kredyty bez szans na spłacenie o wartości blisko biliona euro. Zmniejsza to ich zdolność do akcji kredytowych, powodując przy tym wolniejsze ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Teraz informacja potencjalnie ważna z punktu widzenia różnych wakacyjnych podróży. Lotnisko w Wilnie zamknięte. Od piątku samoloty nie będą lądować przez ponad miesiąc na lotnisku w litewskiej stolicy. Powodem zamknięcia portu lotniczego jest remont pasa startowego. Od 14 lipca do 18 sierpnia samoloty, również te z Warszawy, będą lądować w oddalonym o 100 km Kownie. Więcej o branży lotniczej w Informatorze Ekonomicznym będzie m.in. o ekspansji polskich linii lotniczych LOT. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Początek o 9.30. Indeksy na nowojorskich giełdach po początkowych spadkach zakończyły wtorkową sesję bez większych zmian. Dow Jones wzrósł o 0,09%, S&P spadł o 0,08%, a Nasdaq zyskał 0,27%. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,69 zł, funt 4,74 zł, a frank szwajcarski po 3,83 zł. Plażowicze to zmykną przed burzą, ale szczególne ostrzeżenia kierujemy więc do żeglarzy, bo dziś możliwe burze i w czasie burz wiatr porywisty. Proszę zawczasu zawinąć do portu. Wakacje w pełni, więc myślę, że te informacje się przydadzą. Przelotnie popada dziś deszcz, kiedy się zachmurzy. Na początku gdzieniegdzie wyjrzy słońce, potem być może też. Pogoda trochę w szkocką kratę. Takie lato w tym roku, zwłaszcza na zachodzie oraz w rejonach górskich, zagrzmi najmocniej. 20 stopni w Kołobrzegu, 23 w Toruniu i Bydgoszczy, 25 w Łodzi i we Wrocławiu, do 28 stopni w Krośnie. Taka temperatura dziś się szykuje. Dziś, czyli w środę. To jest 12 lipca. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Deserter. A festiwal w Jarocinie już w najbliższy weekend. Proszę nasłuchiwać wieści, także w muzycznym rozkładzie jazdy. Za 19,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. Może Jarocin, stolica polskiego punk rocka? A można tak nazwać. Wakacje to czas podróży, tych małych i dużych, a jeżdżąc po Polsce zdarza się odwiedzić miasta, miasteczka oraz wsie, które są właśnie nieformalnymi, ale stolicami. Czasem informuje o tym tabliczka wjazdowa, czasem wieść gminna niesie, że oto jesteśmy na przykład w polskiej stolicy ziemniaka, Palanta, za przeproszeniem, czy polskiej stolicy Wikliny. Albo w polskiej stolicy Papryki na Mazowszu, do której z mikrofonem trafiła nasza reporterka. O tym, jak wygląda ten zakątek, mówi wójt Potworowa, Marek Klimek. Przed ośrodkiem gminy widzimy piękny rynek, ale trzeba powiedzieć, że widzimy również gospodarstwa, w których uprawiana jest papryka pod osłonami. Stąd ta polska papryka. A co jest? Cukiernia jest, jest gospoda, jest. Jak mi o to chodziło? Kościół jest, bank jest, szkoła jest. Dwa banki jest. O. Tu jest jeden, tam drugi. A jest jakaś rozrywka? Jest co wieczorami tu robić? Nie. To już koniec. Na pewno się niczym nie wyróżnia. Ludzie pracują tak jak wszędzie. A papryka, nie wiem skąd się to tak wzięło. To był emerytowany jakiś sierżant wojskowy. Pracował w Holandii, przywiózł nasiona i od tego się zaczęło. Szybkowo, Bocianie Gospodarstwo, słucham. Jak wygląda ta polska stolica bocianów, do której się właśnie dodzwoniłam? No wygląda to tak, że mamy w sezonie 5 razy więcej bocianów niż mieszkańców naszej wioski. Alicja Łopuszyńska, mieszkanka Żywkowa. Mieszkańców jest około tam 22, no a bocianów ponad 100 zawsze jest. A dlaczego bociany wybrały właśnie państwa? Bociany zaczęły się zlatywać do Żywkowa w większej ilości, kiedy te wioski okoliczne wyludniały się. Na pewno nie ma tu żadnego wielkiego przemysłu. Są tereny naturalne, ekologiczne, dużo łąk, także duża baza pokarmowa dla bocianów. Co tak naprawdę oznacza słowo stolica? Stolica, historycznie rzecz ujmując, to jest miasto, gdzie jest stolec. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Stolec to jest dawna nazwa tronu, a więc stolica to jest miasto, po prostu gdzie urzęduje król. Oczywiście dzisiaj w Polsce nie ma króla, więc stolicą nazywamy miasto, w którym urzędują najważniejsze władze państwowe. A kiedyś jak to wyglądało? Gdzie się lokowało stolice? Jakie warunki musiało spełnić miejsce, żeby zostać stolicą? Sama nazwa La Capitale, czy Capital City, pochodzi od łacińskiego capita, czyli miejsce, gdzie się znajdują głowy, a tak naprawdę wodzowie. Jacek Żukowski, historyk z Zamku Królewskiego w Warszawie. Do czasów nowożytnych właściwie nie było takiego stricte usilonego pojęcia stolicy. Operujemy takim pojęciem rex ambulans, czyli król podróżował i właściwie tam, gdzie on się znajdował, tam była stolica tak naprawdę. Stolica miała charakter taki doraźny, to znaczy miejsce koronacji, miejsce pogrzebów, tych najważniejszych uroczystości publiczno-prawnych i to był ten główny punkt odniesienia, jeśli chodzi o pojęcie stolicy i stołeczności. No ale mówi się też o różnych stolicach, stolica sera, stolica polskiej piosenki i tak dalej. Takich bardzo dużo jest użyć, czyli można powiedzieć, że w takim przenośnym użyciu stolica to jest miasto, czy nawet niekoniecznie miasto, czasami to jest nawet wioska, w którym coś ważnego dla jakiejś sprawy się dzieje. Jak człowiek przemierza Polskę jak długa i szeroka, to co chwilę zajeżdża do jakiejś innej stolicy. Och, przynajmniej każde województwo ma po kilka różnych mniejszych czy większych miejscowości, które właśnie są stolicą. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu terytorialnego. I okazuje się, że mamy stolica truskawki Jeżów, to stolica kaszanki, Nowosolna to stolica pierogów, Osjaków to chrzan, Uniejów to gęsi, Toruń to oczywiście stolica piernika, ale na przykład Pilzno to stolica golonki. Rozumiem, że to jest tak troszkę samozwańczo nadawane. No tak, na szczęście chyba nie ma żadnej instytucji czy instytutu, który by stwierdzał, co może być stolicą, a co nie. Każdy szuka swojego wyróżnika, każda miejscowość, każda gmina, każde miasto. Czy w polskiej stolicy papryki jest pomnik papryki albo chociaż muzeum papryki? Nie ma, ale to jest bardzo ciekawa myśl i ja ją podchwycę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś takiego powstanie. Jest stolica, ale nie żyje się jak w stolicy. Nie. Absolutnie. Wychodzi pan do sklepu, ubiera pan garnitur, jak to w stolicy? Nie. Czy ja jestem ubrany w garnitur? Jak paprykę diabli wezmą, to i nas. Nie będzie tyle. Stolicy, tak? Nie będzie. No, nie wiem, gdzie jest stolica diabli, ale coś mi mówi, że Łęczyca, Tum, no gdzieś te okolice. Dodajmy, że na przykład jeśli chodzi o stolice truskawki, to też są dwie, w Łódzkiem i w Świętokrzyskiem, a do polskich stolic różnych, rozmaitych różnistych zabrała państwa Izabela Woźniak. No jeśli są państwo mieszkańcami, chcą zaprosić do stolicy, to bardzo proszę, 227 trójek, ranek małpa polskiradio.pl. No i jeszcze pozostaje pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi. Cóż jest stolicą stolic? Every night with the lights Byliśmy m.in. w stolicy Bocianów, jak słyszeliśmy. Bociany przeleciały tam wtedy, kiedy mieszkańców zaczęło ubywać. Jak to jest? Pyta od razu pan Jan. Jeśli bociany przybywały, a mieszkańców ubywało. Nie, nie. Skutków tego przybycia nie znamy. To dopiero się okaże. A zresztą bociany tym różnią się od 500+, że to drugie przybywa tam, gdzie dzieci już są. A tych bocianów musiały być ze 40. Albo nawet 500. Albo jeszcze plus jeden. Za 11,5 minuty ósma. Dawid Podsiadło, a za chwilę wybierzemy się w podróż festiwalową. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię. Ciebie nie ma, tracę sen. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj już tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać swój pas, ten pomad wie. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać. Dawid, bardzo dziękujemy za ten utwór i falset w środku również. Jeśli chodzi o paprykę, stolicą papryki, jak oznajmiliśmy, jest Potworów, ale stolicą paprykarza, no to wiadomo, jest Szczecin. No i ktoś od razu poprawia, nie, Szczecin jest właśnie stolicą stolic, bo Krzysztof Jarzyna, szef wszystkich szefów, pochodził ze Szczecina. Muzyczny rozkład jazdy. 8,5 minuty przed ósmą. Łukasz Karusta ponownie w studiu. To teraz o stolicach muzyki. Bardzo dobry pomysł. To zaczniemy od festiwalu oczywiście kolejnego. Taki tur robimy sobie po świecie. Mówiliśmy już o Maroku, o Portugalii, o Wyspach Owczych, o Niemczech i o Serbii. Każdy kraj ma swój festiwal, więc dziś zaglądamy na festiwal chyba najbliższy polskiej granicy, przynajmniej z takich dużych festiwali, bo to Colors of Ostrava. To już dokładnie za tydzień w Czechach rusza, w Ostrawie. Z wszystkich festiwali, o których mówiliśmy, ten ma na pewno najwięcej scen. Nie wiem, czy jest jakiś, na którym jest aż 20 przeróżnych scen. No i chyba najwięcej gatunków muzycznych, bo w Ostrawie pojawi się rock, electronic, world music, pop, electro swing, jazz, blues, folk, punk, soul, funk i flamenco. A wszystko w dość wyjątkowym miejscu, w takiej postindustrialnej przestrzeni, bo w byłej hucie. O tym miejscu opowiada nam jedna z organizatorek, Sabina Lupa. Teren jest całkowicie opuszczony, został wpisany na listę UNESCO. Wiele miejsc jest dostępnych. Czesi bardzo odnowili ten teren. Dzięki temu właśnie postindustrialnych budynków robiły się po prostu atrakcje turystyczne. Między innymi można wyjechać na wysoki piec, 60 metrów do góry, gdzie na szczycie tego pieca znajduje się w tym momencie kawiarnia i są przepiękne widoki. Hala koncertowa, która kiedyś była zbiornikiem gazu. Nazywa się teraz Aula Gong, mieści 4000 ludzi i można tam przyjść na koncert. Festiwal, myślę, bardzo ciekawy. Rusza już dokładnie za tydzień. Nam bliski. W zeszłym roku połowa z nas tam była. W tym roku druga połowa będzie. To prawda. To jest niezwykłe miejsce. Odrestaurowane, zrewitalizowane, ale mimo wszystko posiadające swój klimat. Trochę połączenia kempingu z, tak jak powiedziałeś, postfabrycznymi budowlami. Przepięknie to wygląda i naprawdę sceneria do wspaniałych fotografii również, jeśli ktoś nie tylko w sprawie muzyki tam. Wrócimy do tego na koniec serwisu, jeśli pozwoli. Dobrze, to teraz jeszcze kilka innych informacji. Gangnam Style nie jest już najpopularniejszym klipem w serwisie YouTube. Po latach panowania ustępuje miejsca teledyskowi do piosenki See You Again. Utwór wykonywany przez Wiza Khalifę i Charlie'ego Puffa jest hołdem dla gwiazdy szybkich i wściekłych Paula Walkera. See You Again ma już 2,901,672,546 odtworzeń. To już o 7 milionów więcej niż Gangnam Style. 1 września ukaże się długo oczekiwany nowa płyta LCD Sound System. W 2011 roku po zagraniu serii pożegnalnych koncertów zespół zawiesił działalność. Lider formacji James Murphy zdradził w rozmowie z radiem BBC, że to David Bowie nakłonił go do powrotu na scenę. Coś dla miłośników muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Slayer też szykuje nową płytę. Kerry King, gitarzysta legendarnej thrash metalowej formacji. To w bardzo takiej rytmicznej, letniej, do tańca. Tak, spokojnej. Zdradził, że jest szansa na to, że ich najnowszy album ujrzy światło dzienne w przyszłym roku. King w rozmowie z portalem Revolver zdradził, że około 8 utworów, które powstały jeszcze podczas sesji do poprzedniego albumu, jest już zarejestrowanych, a to, jak twierdzi, jest już połowa nowej płyty. Slayer, ich album ujrzy światło dzienne, tak jakby z mroku wychodził nawet, myślę. Może ujrzy światło księżyca bardziej, można by powiedzieć. Też można. Tak. Co na zakończenie? Na zakończenie jeszcze odrobina statystyki. Według oficjalnych danych w Wielkiej Brytanii w 2016 roku we wszelkiego rodzaju wydarzeniach muzycznych, festiwalach, koncertach wzięło udział w sumie ponad 30 milionów osób. To wzrost o 12% w stosunku do roku 2015. Dzięki temu fani muzyki wpompowali w brytyjską gospodarkę 4 miliardy funtów. W samych tylko festiwalach muzycznych wzięło udział 4 miliony osób. Spadła za to frekwencja na koncertach w mniejszych klubach o pojemności poniżej 1500 osób. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta po 8.30 znów się pojawi. W Ostrawie w ubiegłym roku był ten pan i zakończył tak swój koncert tym właśnie utworem z przesłaniem pozytywnym, bo to bardzo pozytywny człowiek. Jeśli ktoś z Państwa był, może proszę napisać. Passenger, Scare Away the Dark. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests. We should swim in the streams. We should laugh, we should cry. We should love, we should dream. We should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But I bet Gangnam Style will still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing, sing at the top of your voice. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you're